الشرط التاسع النية. شرط التاسع النية. لو ما أنا بعد الكتاب فين جينا وانتو يا مشرط ما غابي ما تانو تو ساو. وسبوا يا من نتو مسمى يا نينجي يا كوني كيلا إبادة. مشرط ما غابي ما نينجي يا كوني إبادة مشرط ما غابي. كوانزا. وإسلام. بيلي. ها. بيلي. أقيلي. تمام. تاتو. تميز. ن. Nia, masyarakat yang mana kira ibadah ni cajik. Uta fajar ibadah bila kuah Muslim, bila kuah nakil, bila kuah pembanua, bila kuah nia, hingga isabi. Kau masyarakat yang mana? Kau bahagia itu abu rezeki kita kata jemaah masyarakat ya salam matano meluan. Kau mana haya mana? Orang juga kau bahagia na, fahami kau kau balas maya wipu. Kau si syangai kita jemaah bahagia itu abu kau masyarakat ya salam matano. Meluan asyik. Kau sambola kau tu mula tisa. Wala hesabu kwamba haya lazima yawepo kwenye kila ibada. Kwa hiyo tukienda kwenye funga tutakutana nayo, tukienda kwenye. Kwa hiyo hakuna haja ya kwamba usema yako tisa, na kwa sababu haya manne lazima yawepo kwenye kila ibada. Tumeelewana? Lakini sio kwamba kuelekea kibla ipo kwenye kila ibada, kwenye funga lazima uelekee kibla. La, unaona sasa. Lakini yale manne yataingia kila mahala. Kwa hiyo mara nyingine huenda wasiyataje kwa idadi ya kuifanya tisa wakafanya matano. Kwa hiyo sharti la tisa ni nia. Na nia tuliishawahi kueleza, wengine wanaona wanahitaji katika nguzo, wengine katika masharti. Moja ikhilafu yake si kubwa. Wa mahalluha alqalbu, na mahala pake ni moyoni. Nia mahala pake ni wapi? Moyoni, kwa sababu nia ni makusudio. Makusudio yako wewe kwenye jambo unalolifanya. Wa talaffudhu biha bid'atun, na kuitamka ni uzushi. Maana haikuwa ikitamkwa Mtume sallallahu alaihi wasallam wala masahaba, yani hawafahamu hilo, wale watu walioishi katika karne tatu bora hawaelewi, hawafahamu jambo hilo. Wanachojua kwamba nia mtu makusudi yake. Wadalilu hadithu, na ile hadithi innamal a'malu binniyat, hakika amali zote huzingatiwa kwa nia. Wa innama likulli mri'in ma nawa, na hakika si vingine, kila mtu atalipwa kwa kile au kwa vile alivyonuia. Kwa hiyo innamal a'malu binniyat, kwa sababu nia ndio inapambanua amali, sunna, fardhi, kadha. Kwa hiyo nia ile uliokuwa nayo ndio inapambanua amali, na watu wanalipwa kwa mujibu wa vile walivyokusudia, kama umekusudia nini kufanya jambo hili. Sababu kweli unaweza kutoa sadaka, lakini ukusudia kitu kingine, usifiwe, ukusudia upate cheo, labda watakugombea pale, ndio utakufanya kadha, utakufanya hivi, yote hapo. Kwa hiyo hili ndio itayoandikwa kwa Mola wako. Wa innama likulli mri'in ma nawa, kwa mujibu wa kile alichonuia ndio ambacho chadhibitiwa kule, kwamba sadaka ile ametoa atajwe. Kwa hiyo siku ya kiyama watakuja watu wamesoma Qur'ani, wamesomesha, wametoa mawaidha, wamefanya kadha, atasema mtu kama mimi nilisoma Qur'ani kwa ajili yako, mimi nilisomesha, mimi nilitoa mawaidha kwa ajili yako. Allah ambia hapana, wewe ulisoma Qur'ani ili watu wakwambie msomaji mzuri, na washasema duniani tayari. Kwa hiyo ushamaliza ujira wako tayari, ulishasifu kwamba si mchezo utikadha. Na mwingine pia alipigana akasema kwamba Allah, mimi nimepigana jihadi kwa ajili yako. Akasema hapana, ulipigana ili watu wakuseme shujaa, na shujaa wewe, shujaa mno, na washasema kwamba wewe shujaa kule duniani. Kwa hiyo huna kitu, kadai kwao jira wako, wale waliokuita shujaa nenda kadai hivi. Kwa hiyo inatakikana mtu kuwa makini katika upande wa masala ria na suma katika amali ambazo tunazifanya, kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq wassadad, epushe katika masala ya ria. Ria kujionyesha kwenye jambo, na suma kutaka kutajwa, kutaka kutajwa ukafahamika kwamba kuna mtu fulani na yeye kadha na hivi, na wewe ukatiwa katika idadi ya watu. Kwa hiyo nia katika swala na isiyo kuwa swala ni katika, katika ibada zote zi ni sharti, swala na ibada nyingine bila. Haiwezi kusii swala bila ya nia, innamal a'mal binniyat, na hiyo hiyo. Na nia tumesema ndio inaita farqu baina, inapambanua baina sasa faradhi na sunna, Kwa hiyo insha Allah itakuwa tumemaliza. Sasa tuliafikiana kwamba tutarudi katika lile sharti la nne, yakatajwa mambo ya udhu pale. Tunafahamiana eh? Naam. Unakumbuka? Naam. Kama nakumbuka sawa. Kwa hiyo tuta katika darasa inayokuja kama Sheikh kwa msamaneza kusoma wiki ijayo, kama kesho fursa kebo tutasoma kesho, tutasoma Alhamisi, tutasoma Ijumaa, kwa sababu tutakuwa fursa tumepata hizo. Kwa hiyo sharti rafu alhadath ile Sheikh akaleta shurutu alwudu. Kwa hiyo masharti ya udhu kumi, itabidi tusome masharti ya udhu kumi, alafu tusome furudhu alwudu ambayo ni sita, alafu na wajibu ambayo ni moja, kusema bismillah. Baada ya hapo tutaendelea katika arkanu sala. Kwa hiyo tutahama twende katika hukumu ya twende katika nguzo za swala sasa. Nini afwan, tutasoma nawakidhu, vitenguzi vya udhu ambayo ni mambo manane, alafu baadaye ndio tutakwenda katika nguzo za swala biidhnillah. Na kama tukipata fursa ya kusoma, kama tukisoma siku hizi tatu tuko tumemaliza, huenda darasa ijayo inakuja inshallah tukaingia kwenye masala ya arkanu sala, kwa sababu tunasoma hizi matni na kidogo kidogo tumeelezo kiasi cha mtu kuweza kudhibiti mambo hayo muhimu. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. أذانا أمسحه كندش نجسي كوني ميلي أو غرو أو مهالا مسألة نجسي يعني بكا ميشو صلاة ياك أكا كمبوكا صلاة ياك كساوا تمسيما تكتوه ما إليزو كوسو باري جبريل البقول يقام تومي صلى الله عليه وسلم أكما انبيا كياتك موليا كنا نجسي ميلوان نفكي تولي إليزو مبوهاي. Kwa mtu aliyeuliza afahamu hivyo, ama msafiri aliyekuwa katika chombo ambacho hawezi kuelekea kibla katika sala ya faradhi, na wakati unataka kutoka ataswali kwa namna alivyo, kwa hali yake alionayo, anavyosema wanachuoni. Sababu inawezekana mtu amepanda gari sala ya dhuhuri na alasiri, tamkuta njiani tena alasiri mpaka wakati utaka kuondoka. Sasa uwezi kusema mpaka nisubiri nifike huko saa mbili nitaswalia dhuhuri, nitaswalia la, utapata dhambi. Utaswali kwa hali yako ulionayo. Au umepanda gari magharibi, magharibi kama bado swala, kama swala imeingia, swali magharibi naisha, alafu panda. Lakini inawezekana saa 12 kamili huko unakoenda, sijui unafika basi itafika saa ngapi, saa 12 asubuhi au saa moja, saa mbili mfano, basi utaswali utaswali hivyo hivyo katika hali yako ulionayo, tatayamma mumo hivyo ulivyo na utaswali. Wanavyoeleza hivyo wanaochona masala yasha kuelezwa hapa pia na shekhe, hata katika darasa zilizotangulia kusimshaje kutaja hivyo. Vipi mtu ataweza kuhudhurisha moyo katika swala? Ataweza vipi sasa? Ahudhurishe vipi? Watoka kama ile wasema kwamba wakati unanuia pale na pale pale kwenye moyo wako, nakuona kuna watu mpaka imamu wanasema wala dhalina, wao wananuia tu. Si unakusudia kwamba hii swala unaoswali unajua kwamba hapa nina swali swala ya Aisha. Umeelewana? Mfano sasa hivi pakikimiwa kwamba kwenye moyo wako wakati unahirimia swala, iwe katika moyo wako kwamba hii swala unaoingia ni swala fulani, hilo liwepo katika moyo wako. Sio unaingia tu wala haubu ni kwamba ni swala gani, au mwenyewe unanuia kwamba hii swala ya alasiri, lakini unaswaliisha lakini kwenye moyo kwamba alasiri. Swala isii ukijua baadaye utarudia swala, lakini wakati unaingia katika swala inatakiwa moyo wako ule uhudhurishe kwamba unaingia kwenye swala fulani, hilo ulijue. Tumeelewana? Ujue hivyo, au utakuwa unaingia tu swala yoyote ni hai, itakuwaje? Na inawezekani hivyo utakaohudhurisha ujue kwamba uijue kwamba swala fulani ni swala. Mtu kimpita muda wa swala na ukaingia muda mwingine, ni vipi hukumu yake? Hukumu yake tumesema kwamba baadhi ya wanachuoni sio wanasema kwamba mtu kama ameacha makusudi hata akiswali hakuna kitu. Wengine wanaona amekufuru tayari, ameshatoka katika Uislamu kwa sababu ameacha swala moja mpaka wakati wake umeondoka. Kwa hiyo hesabu ni murtadi, kwa sababu ni tariku swala, anaingia katika jumla hiyo. Wadhahiria wanaona hivyo. Mfano mtu imempita alasiri mpaka umefika wakati wa magharibi makusudi tu, huyo ni kafiri, kwa sababu ni swala tayari ameacha ile tariku swala. wanamhesabu hivyo. Kwa jambo ni kubwa. Lakini tukasema wanachoona wengine wanaona kwamba atakiwa aswali, pitisha wakati atakiwa aswali, aondoshe ile dhima. Naomba nieleze namna ya kutoa najisi kwenye nguo. Mfano nguo imetiwa mfano haja ndogo mkojo. Sasa jamani, swali hili nalo la kuuliza mpaka leo mtu unauliza hivi. Kama mtu nguo ikiwa ina najisi mingia haja ndogo, pia hujui namna ya kuondoa. Kwani mnyume unafanyaje? Maana hiyo tunakumbusha, kuna mwalimu mmoja alifundisha masala ya mambo ya wanyama, mbwa akinyata mnyama akakuletea. Miaka hiyo katika mutawasito fulani tuisoma kwenye miaka 2004 hadi 2005. Sasa yule bwana akasomesha kijana mmoja tuko naye darasani, nakumbuka, akamuuliza, je, pale mahala alipopang'ata pale unapafanyaje? Mnyama alipokuja unapafanyaje pale? Tumeelewana? Kwa maana yeye mushkila, kwa maana pale pia unaweza ukala, kwa sababu yeye sasa ameng'ata pale meno kama mbwa amemtuma. Sasa kwa sababu mwalimu mwenyewe alikuwa kisirani, huwa hapendi kuulizwa ni akisomesha, ndio utaratibu wake. Akageuka akamwangalia yule mwanafunzi kwanza, alafu akaambia, pale una paramba kambe, ndo huyu bwana. Mwanafunzi namkumbuka, na yule mwalimu pia namkumbuka, lakini ilikuwa ajibu uzuri, kwa sababu kweli inaweza kuleta mushkila kwamba ndio nyama nyingine, lakini je, pale paliposhikwa na meno yake sasa? Lakini asili ni halali, kwa sababu si tayari amri ishakuja hivyo, amekukamatia mkuletea, huyo ni wako kula, sababu uchukuchagua hapa paling'atwa meno hapa. Sasa mfano mtu anauliza haja ndogo, anajua najisi imeingia kwenye nguo, anambia, aniuliza mimi nimfahamishe namna ya kuitoharisha, yani atasafisha vipi? Sasa msaidie ni atafanyaje? Sasa yule kama mwalimu kama yule anakuambia hapo pakate, unaelewa? Ndio maana nilipata yule mwalimu kwamba hapo kata tu hapo, hakuna neno. Kwa kabla ya Uislamu walikuwa wanasema hivyo kwamba dini nyingi, yani katika kabla ya kuja Mtume sallallahu alaihi wasallam, ilikuwa ikiingia najisi wanaka, katika tafsiri iliyosema wayadhu anhum israhum wal aghlal allati kanat alayhim, wasema ilikuwa ni hivyo, kama mtoto ametia najisi basi unakata ile nguo ile sehemu haifai tena. Lakini katika Uislamu ikaja rehma, kama mtoto ambaye mtoto wa kiume hajaanza kula kitu ananyonya tu, utarashia maji. Lakini hata kama mtoto wa kiume, kwa maana mtoto wa kike hata kama hajaanza kula ananyonya, pia unaosha. Lakini takhfifu kwa mtoto wa kiume ambaye hajaanza kula ananyonya, akikutia kama mkojo wake utarushia maji tu, basi mtoshe. Ukiachilia hapo ingine itaoshwa basi, tunaelewana? Kwa mtu akitia najisi kama hiyo anaosha ile sehemu, hata kama maji bado hayajakauka mkuja kuswali nayo, lakini umepaosha, imeondoka najisi, harufu imeondoka au rangi imeondoka, mfano. Wallahu alam, ni hivyo. Naam. Vipi mtu atakabiliana na riaa na sum'a? Maana kuna kipindi waitakasa nia. Hasa mtu kujipinda, kuwa na umakini katika mambo. Baadhi ya wanachuoni katika salafu, mtu alikuwa darasani anaweza kusomesha akazungumza baadhi ya mambo, akaogopea kwamba huenda mambo kama ninayozungumza kama kuna riaa ndani yake, anaweza kukatisha darasa, ikawa mpaka kesho darasa basi, akaingia ndani kwake, katoa kamaliza darasa akaingia, anaogopea kwamba kuna masala yanayoeleza, lakini kama itakuwa sura kama. Kwa hiyo kuchukua tahadhari pia, lakini katika mambo ya kwa Allahu alam, kuchukua tahadhari ni mtu kujiweka mtu katika hali ya kawaida, pia inasaidia kuliko mtu kufanya tarafu, kujinyanyua. Maanake sasa ukijinyanyua, hata ukikosea, hata ukifanya kadha, na sura kujionyesha iko wazi. Lakini baadhi ya wanachuoni wanaweza kuambiwa, njoo, kuna muhadhara, kuna hivi, watu wamekusanyika wanakusubiri hapo. Kama Sheikh Al-Albani akamwambia, siwezi kuja sababu nitasalimika vipi na ria, watu wengi na mnaewe ngoja upokee hapo, kuliko rais, kuliko kadha, watu wote hao. Utazungumza kweli, utoe hutuba, watu unawatumia, unusuriki, hata mmoja uliomfanyia ile hutuba, kama umemfanyia fanyia yeye ajue kweli ni kazi, bila shaka. Samara nyingine unaweza ukazungumza, una habari kiko tupa jicho, kama una mtu kumbe ile yupo, kwa ngoja ni niongeze kitu fulani, unaona sasa mjani. labda usafia na saa unaona utumie, lakini uko na ajue kwamba na mimi najua kitu mfano. Kwa hiyo muda mwingine shaitani anaweza kuleta kama hivyo, lakini sura ya mtu kutojinyanyua na kumwomba Allah pia, kwa sababu kumwomba Allah al-ikhlas fil qawli wal amal ni kitu bora, mtu kitu kizuri, na mtu kutozitangaza amali zake za kheri, kutotangaza amali zako za kheri. Lakini sio kwa watu wanataka wajue, hilo ni tatizo, kwamba ulifanya hivi ulifanya hivi, usiku ulisoma Qur'ani juzu nzima, hakuna aliyejua, lakini wewe mwenyewe utawaambia watu bwana, vipi, naona kama umechoka. Hey, bwana unajua sio usiku leo umeswali raka 9 si kawaida yangu, mfano kama hivyo. Sababu mtu anaweza kufunga watu wasijue, sio mambo mengi anaweza kufanya, lakini wewe mwenyewe ukakamuka. Kwa hiyo pia kujiepusha mtu kusimulia simulia amali zake alizofanya za kheri na kumwomba Allah pia, lakini ni jambo lina ugumu. As-salaf wanazungumza jambo lina ugumu, watakiwa watu kumwomba sana Allah yani awape taufiki, katupe taufiki katika hilo. Ama masala haya kwamba kafiri ya kisilimu, je, mema yake anarudishiwa? Hili tutaliacha kwa leo, alina majibu yake. Kwanza kuna swali lingine hili pia limeuliziwa, masala ya jua linavyotoka. Ama maswali mawili haya yatahifadhiwa, tuweza kuuliza hata darasa la shekhe labda akiwepo hapa, au kama majawabu nitayapata mimi nitakuja kuzungumza katika darasa nyingine inshallah. Sisi tumesema Jibrili alimswalisha Mtume sallallahu alaihi wasallam katika nyakati zote za swala. Alikuja siku ya kwanza akamswalisha mwanzo wa wakati, kila swala ina wakati wake wa mwanzo na wa mwisho. Siku ya pili akaja kumswalisha mwisho wa wakati tu, kwa maana adhuhuri ilikuwa inamswalisha mwisho wa wakati, alasiri mwisho wa wakati yote, afu akamwambia kila swala iko baina ya nyakati hizi. Sasa kama jana alikuja kumswalisha dhuhuri, mfano kivuli kimetangulia hapo, sawa. Siku ya pili amekuja kumswalisha kivuli kishakuwa sawa sawa yake, ile mwisho pale ndio alipokuja. Kwa hiyo ijulikane kwamba dhuhuri iko baina ya hapa mpaka hapa, sawa. Na kama jana alasiri alimswalisha labda kivuli kilivyozidi kidogo, siku ya pili akaja kumswalisha kishakuwa mara mbili yake, ili amfahamishe kwamba alasiri inaanza pale mpaka hapa. Kwa hiyo baina ya nyakati mbili pale mpaka hapa, simeelewana? Ndio hivyo alivyofanya. Hadithi bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alimfanya Jibril alikuja kumfahamisha namna hiyo, ili watu wajue nyakati. Saa mara nyingine watu waminyana, swala inaingia saa ngapi? Utasikia saa 7 kamili, hapana. Kujua kama mambo ya kivuli, kujua hizo nyakati. Waadhini hasa katika misikiti yetu, watu waelewe. Waadhini wako wapi msikitini? Waadhini wapo, wako wapi? Naam, waadhini wa hapa wako wapi? Adhuhuri inaingia saa ngapi? Yaani kwa dakika hizi tunazotumia saa 6 ni ngapi? Na dakika 20. Unaona? Kwa hiyo kwamba mtu akiswali saa 6 na nusu yamswali katika wakati. Unaelewana? Kwa sababu mtu anaweza kuwa anasafiri na gari anasikia kwamba inapita saa 6 na nusu. Yeye anaona kwamba adhuhuri nishakosa mimi, itabidi nisalimu kwenye gari. Kumbe wakati umeingia, kutojua wakati. Simama angalia kivuli kama kimevuka huku, na alasiri alfajiri saa 11 dakika 3 naingia kweli, kwa vizuri. Kwa hiyo tunaswali na dakika ngapi alfajiri? Manake juzi mimi nimekosa, mimi nimetoka nyumbani najua dakika 20 hakuna neno, inshallah tunasali na nusu alfajiri. Sasa tujue inasali na dakika ngapi, dakika 20 saa 11 dakika 20. Kwa hiyo kwa kifupi, kama ikifika kwenye saa 11 kamili, mtu yani si rahisi kuswali witri, sababu wakati alfajiri itakuwa imeshafika alfajiri ya kweli. Kwa hiyo kufahamu kama hivyo, sasa unapoingia wakati waadhiniwe wakati ukiingia, ili watu wengine wajue kwamba wakati wa swala umeingia. Sasa utaweza kuadhini saa 6 dakika 20, kwa nini amuadhini na sana wakati umeingia? Tatizo ni na kwa sababu inawezekana nyumbani kuna watu hawaswali wajua wakati bado, na muadhini mwaminifu, muadhini mwaminifu. Sasa akiadhini atatoa fursa watu wafanye nini? Waswali, kwamba kumbe wakati umeingia au inakuwaje? Ndio inavyotakiwa. Habari ya kwamba nyinyi mmechelewa kuswali ni jambo lingine, kwa sababu inawezekana pana darasa hapa na kadha, hiyo ni masuala mengi. Tunasema wakati umeingia, ujaingia, tunasema hivi, kinabidi kuliangalia kwamba wakati ukiingia wa swala, ili watu wafahamu wakati, kwa sababu kuna watu wako majumbani wataweza kuswali. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta.